Пражытае не напісанае. Успаміны беларускага паэта, дыпламата ды грамадскага дзеяча Геннадзя Бураўкіна. Хто сколькі чаго зрабіў, гэта хай судзіць гісторыя, гэта хай судзяць людзі, гэта хай судзіць час. Але тое, што, як кажуць, робіцца выгляд, што нічагусенькі не зрабіў, абсалютна нічога, і больш то, што быццам мяне і няма ўжо, нідзе не ўпамінаецца, нідзе не паказваецца. Ну, я маю на ўвазе, акрамя, як кажуць, апазіцыйных сродкаў масавай інфармацыі. Ну, гэта мала таго, што несправядліва, гэта па-чалавечы вельмі крыўдна. Таму і вершы мае апошняга часу, вот жонка мяне крытыкуе, кажа, ну што ў цябе вершы нейкія сумныя, ўсё, ўсё такі асеннія. Я кажу, а што я магу напісаць, калі гэта ўсё ў мяне ў душы? Калі ў душы не весела, дык адкуль жа ў вершах будзе весялосць? Ну, адзінае, што я пры ўсім пры тым веру, што нікуды беларусы не падзенуцца ад Бога. Бог усё-такі ім дапаможа зразумець, што ён іх не дарма пусціў на зямлю сярод іншых, таму што ён верыў, што нам ёсць што іншым сказаць, што нам ёсць чым ганарыцца і што нам ёсць за што з дрэннымі сіламі пазмагацца. Ось на гэта я спадзяюся, таму што ўжо спадзявацца на іншае, на нешта, у мяне ўжо не хапае сіл. А вось на гэтае, на боскую справядлівасць, ну чаму ж Божа нам даў мову? Мы ж не самі яе там недзе канструявалі, проч, нам даў Бог яе. Мы нават не зналі, якая на мова тая, якая з намі. Пакуль Бог яе ў нас не адбярэ, а Бог ніколі не адбірае ў добрых людзей нічога добрага і святого. Поэтому нам трэба станавіцца, калі мы не сталі добрымі людзьмі. І тады Бог нам паможа. А, канешна, калі мы не будзем слухацца Бога, калі мы не будзем у сабе адчуваць годнасць, калі мы не будзем гатовы і пазмагацца за святое, то тады Богу нічога не застанецца, як сказаць, ну што ж, не апраўдалі гэныя беларусы майго даверу, хай паміраюць. Я не хачу папракаць сёння многіх людзей, можа быць, я і папракаю іх ад злосці. А падумаўшы, я не маю права папракаць. Мне мову гэтую на самым пачатку майго жыцця дала тая вёска, дала тая хата, дзе я жыў. Цяпер гэтую мову дае толькі свядомы падыход да мовы. А для гэтага трэба, па-першае, усвядоміць вельмі многае. Цяпер это лягчэй зрабіць, бо ёсць столькі магчымасцей са сродкамі масавай інфармацыі. Тады гэтага не было. Тады, даруйце, мы і я, і Рыгор Барадулін, і іншыя, калі мы прыйшлі ў універсітэт, мы не чыталі, мы не зналі толкам ні Шэкспіра, ні Гюго, ні Байрона. Гэта толькі вось тут, ва універсітэце, да нас прыйшло. Цяпер гэта прыходзіць у школе. Я разумею, калі мы праходзім і Лермонтаў, там ўжо ў 7 гадоў там трыма мовамі валодаў. А мы, даруйце, прыйшлі сюды в універсітэты, толкам не валодаючы ні воднай мовы. Просто родная мова, яна была наша. І не столькі наш талент нёс яе, скольки яна несла наш талент у сабе. Поэтому мне вельмі крыўдна, і ў той же час мне, ну, неяк няёмка папракаць. І я тут перш за ўсё і больш за ўсё віню дзяржаву. Я, разважаючы даволі часта і прайшоўшы даволі немалы шлях, у тым ліку і дзяржаўнага службоўцы, прыйшоў да высновы, што найбольш карысць для народа, найбольшую карысць можа даць нацыянальная дзяржава. Дзяржава нацыянальная. Калі нацыянальная дзяржава паважае і ведае, і вымушае сваіх грамадзян ведаць гісторыю, культуру і мову сваю, тады намнога прасцей. А калі ж тое, што мы маем сёння, дзяржава не толькі толкам не ведае ні сваёй гісторыі, ні сваёй культуры, а свядома, дэманстратыўна ігнаруе іх, а часам і здзекуецца з іх, дык чаго ж хацець? Чаго жадаць? Вось, вось тое, што нам асабліва трэба, і тое, што калі мы гэта не зробім, то даруйце. Сумна гаварыць пра будучыню нашу, гэта стварыць сапраўдную нацыянальную дзяржаву. Не хутарскую на некім востраве, у якой будуць суседзі, з якімі мы будзем сябраваць, чыю культуру будзем ведаць, чыю мову павінны ведаць, чыю культуру паважаць. Але перш за ўсё, больш за ўсё, вось сваё даражыць сваім. А для того, каб даражыць, трэба ведаць. У нас же, вы ж паглядзіце, як выкладаецца гісторыя у школах. Гісторыя перакрыўленая, скалечаная, фальшывая гісторыя. Вы паглядзіце, што робіцца з выкладаннем літаратуры і мовы ў школе. Урызаюцца увесь час гадзіны, увесь час все это перамешваецца, увесь час, як яны пішуць, мінімізуецца. Чаму? Няўжо яны не разумеюць, што гэта падкоп пад карані? Гэта непрыкметна падкопваюцца карані, якія ўрэшце рэшт высахнуць, і дрэва гэтае упадзе і расколіцца. Пражытае не напісанае. Успаміны беларускага паэта, дыпламата ды грамадскага дзеяча Геннадзя Бураўкіна.